Book 2 51 51 Apsipirkimas Apsirūpinimas pirkiniais Apsipirkimas Apsirūpinimas pirkiniais Aš noriu eiti į biblioteką Aš noriu eiti į biblioteką Aš noriu eiti į knygyną Aš noriu eiti į knygyną. Aš noriu eiti prie kioskų. Aš noriu eiti prie kioskų. Aš noriu pasiimti knygą. Aš noriu pasiimti knygą. Aš noriu nusipirkti knygą. Aš noriu nusipirkti knygą. Aš noriu nusipirkti laikraštį. Aš noriu nusipirkti laikraštį. Aš noriu eiti į biblioteką pasiimti knygos. Aš noriu eiti į biblioteką pasiimti knygos. Aš noriu eiti į knygyną pirkti knygos. Aš noriu eiti į knygyną pirkti knygos. Aš noriu eiti į kioską pirkti laikraštį. Aš noriu eiti į kioską pirkti laikraštį. Aš noriu eiti pas optiką. Aš noriu eiti pas optiką. Aš noriu eiti į prekybos centrą. Aš noriu eiti į prekybos centrą. Aš noriu eiti pas kepėją. Aš noriu eiti pas kepėją. Aš noriu nusipirkti akinius. Aš noriu nusipirkti akinius. Aš noriu nusipirkti vaisių ir daržovių. Aš noriu nusipirkti vaisių ir daržovių. Aš noriu nusipirkti bandelių ir duonos. Aš noriu nusipirkti bandelių ir duonos. Aš noriu eiti į optiką pirkti akinių. Aš noriu eiti į optiką pirkti akinių. Aš noriu eiti į prekybos centrą pirkti vaisių ir daržovių. Aš noriu eiti į prekybos centrą pirkti vaisių ir daržovių. Aš noriu eiti pas kepėją pirkti bandelių ir duonos. Aš noriu eiti pas kepėją pirkti bandelių ir duonos.